Cześć, witam wszystkich z tej strony Bania z podcastu o piwie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić mój nowy mikrofon. Jest to mikrofon pojemnościowy firmy Prefer, czyli zapewne jest to jakaś stara niemiecka konstrukcja. No ale mikrofon kupiłem jako nowy na Allegro od firmy Sandpol i muszę Wam powiedzieć, że wart był swojej ceny. Co prawda jak na pojemnościówkę był bardzo tani, no bo kosztował mnie 50 zł, jednak no nie jest to taka pojemnościówka, jakie na przykład możecie kojarzyć z radia. Ten mikrofon wygląda raczej jak dynamiczny, a w rączce posiada miejsce, żeby włożyć tam do niego baterię paluszek i z tej baterii jest zasilany, czyli nie potrzebuje już żadnego zasilania fantomowego, czyli tego na 48 V. Jakość mikrofonu, no jak słyszycie, jest naprawdę przednia. Nie spodziewałem się, że to będzie tak dobrze brzmiało. No tylko jest tutaj pewien warunek. Podłączając mikrofon pod gniazdo mikrofonowe, czyli pod tego mojego jacka, no możemy zapomnieć o jakiejkolwiek jakości. Podłączyłem mikrofon do interfejsu audio, do tego Tascama mojego, i podłączając pod wejście liniowe, czyli tą wtyczką na dużego jacka, ten głos również nie brzmi tak, jak brzmieć powinien. Odpowiednią jakość uzyskujemy dopiero podłączając pod wejście XLR, czyli pod to takie trójpinowe, zbalansowane wejście. No i tutaj to już naprawdę jakość dźwięku na mnie robi wrażenie. I tak jak ostatnio przedstawiałem Wam ten mikrofon za 10 zł, i mówiłem, że nieźle brzmi, to teraz twierdzę, że tamten mikrofon to była jakaś pomyłka. No i jak najbardziej obstaję teraz przy używaniu tego mikrofonu. No oczywiście Zooma dalej będę używał. No mam w sumie teraz już w pełni skompletowane studio, czyli sprzęt taki stacjonarny, czyli to jest ta karta, ten interfejs audio plus ten mikrofon pojemnościowy Prefer, a mobilne studio, no to oczywiście Zoom H1. Sprzęt naprawdę niezły jest, podoba mi się, głos z tego mikrofonu jest taki fajny, ciepły, radiowy. No cóż, jeśli macie jakąś kartę z takim wejściem XLR, to radzę sobie zakupić właśnie ten mikrofon. Na Allegro on jest sprzedawany jako mikrofon gitarowy i pod taką nazwą należy go szukać. Jednak do nagrywania głosu spisuje się świetnie. Trzeba szukać promocji, ponieważ ja go kupiłem za 50 zł z Allegro od tej firmy Sandpol. Na ich stronie internetowej jest sprzedawany po 70 zł normalnie ten mikrofon. No ja trafiłem na promocję. A na Allegro teraz jest sprzedawany po bodajże 90 zł. Także no musicie troszkę poszukać, jeżeli chcecie kupić taniej. A naprawdę opłaca się kupić ten mikrofon, no bo jakość jest fajna. No i może jeszcze tylko powiem, że ten mikrofon ma jedną dużą zaletę, jak i wadę. Czyli to jest jego czułość, jest naprawdę bardzo czuły, nieźle zbiera dźwięki. No jednak wadą jest też to, że zbiera wszystkie szumy. Także być może słyszycie teraz dźwięk piły mechanicznej za oknem. No niestety nie da się tego nijak wyeliminować i ustawiając sobie tylko troszkę głośniej słuchawki na odsłuchu, to słyszę, że mikrofon zbiera tą piłę głośniej niż ja ją tak de facto słyszę tutaj w pokoju, ale no, jeśli ktoś potrafi sobie zorganizować ciche studio do nagrywania, to mikrofon spisze się rewelacyjnie.